ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, 15वां भाग। क्या कभी भूकंप समूह में इकट्ठे भी आते हैं? हाँ, इन्हें स्वार्म या समूह भूकंप कहते हैं। हर एक समूह में बहुत सारे छोटे छोटे भूकंप होते हैं जो किसी इलाके में एक समय सीमा के अंदर आते हैं। इनमें एक भी बड़ा भूकंप नहीं होता है। 1965 से 1967 के बीच जापान में समूह भूकंप आए। इन 2 सालों में सैकड़ों हजारों भूकंप आए। इनमें से अधिकांश छोटे थे, परंतु कुछ रिक्टर स्केल पर 5 नंबर के थे। सबसे अधिक भूकंप एक विशेष दिन 17 अप्रैल 1966 को आए। उस दिन जापान में कुल मिलाकर 6780 भूकंप दर्ज किए गए। भूकंप कब और कहाँ? सबसे शक्तिशाली भूकंप कब और कहाँ आया? 1960 में चिली में इस भूकंप की शक्ति रिक्टर स्केल पर 9.5 थी। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली भूकंप एंकरेज अलास्का में मार्च 27, 1964 को आया। रिक्टर स्केल पर इसकी मात्रा 9.2 थी। इसमें 131 लोग मरे और लगभग 75 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। इस भूकंप में कोडियक शहर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लोगों को इस विनाशकारी भूकंप के झटके कैलिफोर्निया, हवाई और जापान तक भी महसूस हुए। भूकंपों से किसका सबसे अधिक विनाश हुआ? 1976 में इस साल गुयाटामाला, इटली, रूस, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस और तुर्की में प्रलयकारी भूकंप आए जिनमें लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई। इन भूकंपों में लाखों करोड़ों लोगों के घर तबाह हुए। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तजाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा ऊंचे पहाड़ों का देश है। तजाकिस्तान में हर साल औसतन 2000 भूकंप के झटके आते हैं, यानी 6 भूकंप के झटके हर रोज। जापान के टोक्यो शहर में भी बहुत सारे भूकंप के झटके आते हैं। पृथ्वी की 3 छोटी प्लेटें यहाँ पर आकर मिलती हैं। टोक्यो में महीने में औसतन 3 भूकंप के झटके आते हैं। हर साल 1 सितंबर को टोक्यो निवासी तबाही दिवस के रूप में मनाते हैं। वो उस दिन 1923 में आए 8.2 शक्ति वाले भयंकर विनाशकारी भूकंप को याद करते हैं। तबाही दिवस वाले दिन लोग सुरक्षा के तरीकों का अभ्यास करते हैं, जिससे कि वो अगले भूकंप से निपटने के लिए और अधिक सक्षम बन सकें।